Eerst even bij de ANWB zit Dennis Mooi. Het aantal files neemt snel af. Het zijn er desondanks nog 1875 kilometer bij elkaar opgeteld. Deze wegen is de vertraging nog het grootst. De A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en de Keteltunnel 20 minuten extra over 5 kilometer. 9 kilometer staat er op de Afsluitdijk, de A7 richting Friesland. Door de werkzaamheden daar heb je nu 20 minuten vertraging. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Amersfoort-Vathorst en Strandhorst 11 kilometer en 3 kwartier vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Vijf dagen werken van 9 tot 5. Softwarebedrijf InfoLearn vindt het niet meer van deze tijd en voert verplicht de vierdaagse werkweek van 32 uur in voor de werknemers. De gedachte is dat dat een betere balans oplevert tussen werk en privé. Is het een goed idee om dat voor alle werknemers verplicht te stellen? Daar gaan we straks over discussiëren. Maar eerst praten we over de gezondheidsschade voor omwonenden van Tata Steel in IJmuiden. Uit een vandaag verschenen onderzoek blijkt dat met name kinderen de dupe zijn van de stoffen die het bedrijf uitstoot. Gedeputeerde Jeroen Olthof vindt dat er snel iets moet veranderen. Het kan alleen, Tata kan een plek blijven houden als daadwerkelijk die stap naar groen en schoon. En laat ik dat nadrukkelijk zeggen, klimaatakkoord is heel belangrijk, maar laten we gezondheid daar één op één aan koppelen. Ja, de vraag is dus of er nog wel toekomst is voor Tata Steel in IJmuiden. Ga ik over praten met Ines Kostiets. Zij is statenlid voor de Partij voor de Dieren in Noord-Holland. Ton van der Scheer, hij is van de ondernemersvereniging IJmond. En met journalist Erwin van der Brink. Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. Erwin, jij bent journalist. Je schrijft regelmatig over Tata Steel. Jij woont ook in Beverwijk, dus redelijk dicht bij het bedrijf. Ben jij zelf een bezorgde omwonende ook? Ja, ik ben daar wel enigszins bezorgd over, ja. Ja. Want hoe lang woon je er al? Ik woon daar mijn hele leven. En heb je ooit wat van gezondheidsschade gemerkt? Ik heb er zelf niks van gemerkt, nee. Oké, dus en waarom ben je dan toch bezorgd? Nou, je merkt dat toch aan omwonenden. Er is nu een RIVM-rapport verschenen. Die feiten die spreken voor zich, denk ik. Dus ja. Daar kan je niks aan afdoen. Dus er is een probleem en daar moet wel wat aan gebeuren. Ja, want uit het rapport van het RIVM, daar staat in de hoeveelheid kankerverwekkende stoffen en metalen in dat neergedaalde stof. Dat is een stuk hoger dan op plekken waar geen staalindustrie staat. Met name in een wijk aan zee heeft het RIVM verhoogde concentraties aangetroffen. En meetlocaties dichtbij het terrein van Tata Steel, die springen er echt uit. In Beverwijk, Velsen-Noord en IJmuiden zijn ook hogere concentraties gemeten. Dat is het nieuws van vandaag. Ja. Ja, en jij zegt van ja, ik heb het zelf niet gemerkt, maar het zal vast waar zijn. Ja. Ja, ja. En ik zit hier nog. Precies, dat is een goed teken. Groeit het protest in de omgeving van jou? Zie je dat het gebeuren? Ik woon zelf in Beverwijk, vlakbij het Rode Kruis ziekenhuis. Ik ben daar niks anders dan dat er ook adhesie betuigd wordt aan Tata Steel. Dus, Oké, dat is van beide kanten. Maar leeft het onderwerp erg in de regio? Het leeft wel, ja. Er is een actie Trots op Staal uit de IJmond. Door werknemers georganiseerd. Ja. Dus ik denk wel dat mensen die er werken zich ook zorgen beginnen te maken over de toekomst van Tata Steel. Precies, als het echt weggaat, wat betekent dat dan voor ons? Ja, ja. Precies. Ja. Mevrouw Kostiets, u bent statenlid voor de Partij voor de Dieren. Het zijn geen fijne conclusies die we vandaag hebben gehoord. Bent u geschrokken of zag u het aankomen? Helaas zijn het geen verrassingen, inderdaad. Het is zoveel rapport dat eigenlijk laat zien dat de gifkraan Tata open staat. U noemt het een gifkraan, ja? Ja, dat is het absoluut. Als je kijkt wat voor stoffen daar allemaal naar buiten komen en de invloed daarop op de bewoners, nog even los van de impact op de natuur en dieren, die niet eens gemeten, maar dan kan je logisch die lijn trekken. Ja, het is heel zorgelijk. En sinds ik statenlid ben in Noord-Holland, 2019, is het eigenlijk echt gaan spelen. Omdat burgers zich inderdaad ook veel meer hebben ingezet. En eigenlijk zie je alleen maar de focus op economie. Het wordt wel gezegd een balans tussen economie en gezondheid. Maar uiteindelijk zie je dat er toch steeds op diezelfde cijfertjes wordt gelet. Ja. Maar zie je ook een polarisatie? Erwin zei net van, nou ja, die zijn mensen die verenigen zich van wat gebeurt met ons werk. U bent waarschijnlijk aan de andere kant, schat ik in. Nou, ik denk niet dat ik aan de andere kant heb. We zijn er voor de belangen van alle inwoners, ook voor de werknemers. Ja. Het probleem is dat zij ook door de overheid en deels door Tata in de steek zijn gelaten. Door deze situatie, die duurt natuurlijk niet sinds een paar jaar. Dat is al decennia zo. Langer, ja. Dus dan moet je je verantwoordelijkheid nemen, ook als Tata. En dat hebben ze niet gedaan. Dus zij hebben ook de werknemers in de steek gelaten. Ons idee is om harde deadlines aan Tata te stellen en ondertussen ervoor te zorgen dat die werknemers een toekomst hebben. En volgens mij, gezien de vraag naar technisch opgeleid personeel, is die toekomst er ook. Ja, precies. Je hoeft zich nog geen zorgen te maken, zegt u. Meneer Van der Scheer, u bent van de ondernemersvereniging Eimond. Ja, bent u geschrokken van het rapport? Het komt natuurlijk wel binnen, laten we het zo zeggen. Het is op zichzelf niet nieuw. Er wordt al 100 jaar natuurlijk staal gemaakt hier in deze regio. Dus we weten van de vervuiling op zichzelf. Maar als je zo met name in beeld gebracht ziet wat de bevindingen zijn, als je ook echt specifiek meet en het zeg maar ook dan weer verbindt aan hoe dat dan inwerkt op kinderen, dan schrik je daar natuurlijk in die zin wel van. Dus als je dan weer terugkijkt, dat vind ik dan wel altijd even belangrijk, in het perspectief, waar heb je het dan feitelijk over? Dan zie je toch, als je het vertaalt naar individuen of personen, en binnen de regelgeving zoals we hem kennen en de normeringen, dat het in die zin nog allemaal kan. Ja, maar ze doen geen dingen die verboden zijn. De uitstoot. Nee, en die risico's zijn groot. Het is natuurlijk heel vervelend als je met kinderen in zo'n gebied woont, waarin je weet dat als ze spelen, en natuurlijk kinderen inderdaad, ik zie het zelf aan mijn kleinkinderen ook, die stoppen alles in hun mond. Ja, daar word je zeer onrustig van. Ja, precies, dat snapt u wel. Heeft u begrip voor. Mevrouw Kostis, de gedeputeerde van Noord-Holland, die vroeg zich vandaag af, kan de staalindustrie wel blijven in de Eimond? Wat is uw antwoord? Ja, ben ik heel blij dat hij die vraag eindelijk stelt. Dat probeer ik sinds 2019 hem ook te laten stellen. Nou, is eindelijk gelukt vandaag? Yes, helaas. Van welke partij is die? Van welke Partij van de Arbeid? Ja, okay. Ja. Maar goed, ik ben blij dat hij dat wil verkennen. Want het probleem is dat we niet alle opties nu aan het verkennen zijn. Dus er eigenlijk geen eerlijke scenario's voor liggen. Het is alleen maar. Dit scenario is steeds weggeduwd, want daar gaan we het niet over hebben. Precies. Ja. En nu ligt er weer een voorstel bij de Tweede Kamer. Of we gaan voor de afvang van CO2, of we gaan voor een FNV-plan dat ergens in 2030, 2035 verduurzaming zal zorgen. U zegt de optie stoppen met dat hele bedrijf moet echt op tafel liggen. Nou ja, er zijn ook andere opties. Er zijn ook opties om de productiecapaciteit naar beneden te brengen, dus kleiner te maken. Vervuilende onderdelen zoals Koksfabriek 2, technisch verhaal. Maar om die te sluiten. Ja. U zegt er zijn wel gradaties mogelijk, maar we moeten het er in ieder geval wel over hebben. Onderzoeken, precies. Ja. Meneer Van der Scheer? Ja. Ja, kijk, het is heel simpel. Ik ben helemaal eens dat die verduurzaming, daar moet je natuurlijk direct op inspringen. Dat doet Tata natuurlijk in beginsel ook. Ik denk wel dat we ons moeten realiseren dat als je hier wil stoppen met staal maken, staal wordt gemaakt en blijft gemaakt worden. Dat betekent eigenlijk dat je de problemen die we hier constateren, eigenlijk aan anderen overlaat om op te lossen. Maar u heeft misschien toch liever dat dat bij andere kinderen terechtkomt dan bij uw kleinkinderen? Nou nee, ik zou willen zeggen, laten we nou benutten de kennis en de know-how die we opbouwen met elkaar rond deze productie van staal, om het zo te maken, en daar zijn ook lijnen voor uitgezet, om zeg maar duurzaam die staal te maken. Okay. Dus zonder die CO2 en zonder al dat soort. Dus het hoeft niet weg, het moet schoner. Het moet gewoon schoner. Erwin, waar zit jij? Ja, het kan ook schoner, maar dat kost tijd en geld. En is maar dat het kan ook? Wel, ja. Ja, het kan zeker. Ja. En Tata zelf, ik noem het nog steeds de Hooghovens, werken zelf ook al ruim 30 jaar aan een heel ander proces. Gebaseerd op een stofcycloon. Waarbij je op een hele kleine schaal ook staal kunt maken. En er is vast veel schoner geworden in de afgelopen 30 jaar, schat ik in. Of niet? Nee. Dat niet, nee? Nee, dat is een heel ander verhaal. Ik denk dat Tata en zijn voorganger Coris en zijn voorganger daaronder ontzettend geleden hebben onder al die visus. Ze zijn er niet aan toegekomen. Er is chronisch gedesinvesteerd in dat bedrijf. Ze waren bezig met overleven en hebben niet te aandeelhouders waren bezig hun geld eruit te halen. Ja. Okay, jij zegt het kan gewoon veel schoner en dan kan het wel blijven zitten. Ja. Denk het wel, ja. Mevrouw Kostis, gelooft u erin? Nou, ten eerste moeten we dus dat uitzoeken en moeten harde deadlines stellen. Bijvoorbeeld die koosfabriek moet ergens in 2023 dicht en dan kunnen we verder kijken. Dat is een vervuilend onderdeel van Tata. Enorm, ja, dat is ongeveer de grootste. Maar die deadline moet er wel komen, want dit verhaal horen we al jaren, decennia. Het kan wel schoner, wij doen het schoner. Inmiddels worden we ingehaald door andere landen en Tata investeert nauwelijks in die verduurzaming. Maar een ander punt dat het belangrijk is om te zeggen, is dat de overheid en Tata hiermee gewoon mensenrechten schenden. Recht op gezondheid is een mensenrecht. Ik denk dat de zaak Urgenda dat ook heeft aangetoond. Dat we dat kunnen gebruiken als een instrument om Tata meer te laten doen en sneller. Dus we kunnen het wel hebben over al die economische cijfertjes. Maar het is hier de basis van ons bestaan. Gezondheid wordt geschonden en een mensenrecht. Ja, dus naar de rechter? Net als bij Urgenda? Nou ja, je zou hopen dat de burgers niet weer naar de rechter moeten. Dat de overheid eindelijk haar verantwoordelijkheid neemt. Dat zou fijn zijn. Ja. Erwin, kan jij schetsen wat Tata Steel heeft betekend, nog betekent, voor de regio? Nou, voor de Hoogovens was er helemaal niets. Was het een landbouwgebied met kleine keuterboertjes. En, dat is ook iets. Toen werd het kanaal gegraven. Dat was voor Amsterdam. Dus zeg maar, met name na de Tweede Wereldoorlog, de 150.000 mensen die in deze regio werken, zijn toen allemaal door Hoogovens vanuit alle hoeken in het land naar IJmuiden gehaald om staal te maken voor de wederopbouw. Ja. En hoe is dat nu? Hoe is het een belangrijke werkgever? Nee, ik denk eigenlijk dat het bedrijf een beetje het slachtoffer is geworden van de demografische veranderingen. Kijk, wat er gebeurd is er werkten ooit 50.000 mensen. Er werken er nu nog 9.000. En die 9.000 maken 5 keer zoveel staal als die 50.000 destijds. Maar dan zou je ook kunnen zeggen, voor de werkgelegenheid is dan niet zo. Dus het is relatief minder belangrijk geworden. Ik denk dan dat ook de kanteling in het hele maatschappelijk debat verklaart. Maar dan kan je ook zeggen, we stoppen ermee. Dat kan, want dan maak je nog steeds 50.000 banen onklaar. Met 9.000 bij Tata Steel zelf en 40.000 in de omgeving. Meneer van der Scheer, kan de regio zonder Tata Steel? Op dit moment zeker niet. En ik denk ook eerlijk gezegd dat dat ook niet een goede optie zou zijn. Kijk, het zou heel anders zijn als je zeg maar staal niet nodig zou hebben. Maar dat hebben we wel. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het schoonmaken kan. Daar zijn ook diverse opties al van doorgerekend. Op dit moment wordt ook vergeleken tussen die twee opties wat daar de mogelijkheden van zijn. Een groot Duits ingenieursbureau is dat aan het in kaart brengen. En dat zijn zaken waarin je dus kan zien, want daar gaat het natuurlijk in feite om, hoeveel geld heb je nodig en beschikbaar om de maatregelen te nemen die nodig zijn. En iedereen heeft nou in ieder geval als doelstelling aanvaard en omarmd om helemaal duurzaam staal te maken. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel het geld hebben. En dat is natuurlijk de vraag, waar komt dat geld vandaan? Ja, primair zou je zeggen van Tata Steel. Ja, het is een commercieel bedrijf, toch? Ja, maar goed, als je snel wil vergroenen, dan moet er ook snel geld zijn. En dat kan natuurlijk niet van de ene dag op de andere dag. En dit soort processen, wil je het allemaal aan de gang houden, want anders heeft het allemaal geen zin, dan heeft dat gewoon ook tijd nodig. En dus het moet snel zijn, mevrouw Kostiet. We hebben tot 2023, dan moet het meest vervuilende bedrijf dicht. Onderdeel, ja. Nou, op dit moment, voor zover ik weet, voldoet Tata Steel aan de normen zoals ze zijn gesteld. Ja, nee, dat zei u net. Maar ja, u heeft ook zorgen om uw kleinkinderen. Nee, natuurlijk gaat het om het schoner maken. En we zien dus ook dat de doelstellingen gesteld zijn om dat te doen. Het wordt dus ook schoner. He? Maar de tempo waarin het gedaan wordt, daar gaat het om geld wat nodig is. En daarom is op dit moment ook in de discussie in de Tweede Kamer straks, jongens, zijn er ook middelen beschikbaar te maken om die industrie, en ik denk toch echt voor Nederland dat de industrie en de innovatie daarvan uitgaat, de wereld verder helpt als je dat goed neerzet. Ja, Erwin, zag je dat ook? Ik zie je knikken. Ja, dat denk ik ook, inderdaad. Ondanks dit soort rapporten zeg je toch, niet stoppen, maar op een schone manier mee doorgaan. Kijk, wat je vrij snel kunt doen, dat zijn zogenaamde end-of-pipe-oplossingen, veel betere filters, echt zorgen dat die rotzooi niet meer naar buiten. Maar waarom is dat nog niet gebeurd? Nee, ja, dat weet ik niet, want ik ben de directie niet van Tata Steel. Nee, sorry. Dus, maar ik weet wel dat dat kan. Ja. Wat je daarna moet gaan doen, is die processen gaan moderniseren. Dat is veel meer een project van langere adem. En dat gaat echt om 3, 4 en misschien meer miljard. Ja. En ik vind eigenlijk, als dat geld wel in een coronacrisis heel snel klaar ligt voor de KLM, waarom dan niet voor de IJmond? Ja, mevrouw Kostiet, zou het u goed vinden als de gemeenschapsgeld heen ging? Nou, er gaat al eigenlijk de facto gemeenschapsgeld heen. Want Tata profiteert al lang van allerlei fiscale regelingen waardoor ze aan allerlei belastingen ontkomen. En nogmaals, ze investeren dat geld dan niet in innovatie of veel te weinig. Iedereen doet nu alsof het opeens moet. Nee, Tata weet dat ze heel hard moeten verduurzamen, vergroenen. En dat doen ze niet. Ze hebben zelf getreuzeld, zegt u. En nu is het gewoon tijd voor de harde deadlines. Wat wij stellen. Maar ja, beide mannen zeggen van, ja, je kan wel stoppen hier, maar dan gaan ze het in China maken en dan is het nog veel viezer. Ja, dat is een argument dat steeds terugkomt. Maar misschien wel klopt. En nee, want inmiddels zie je dat we in Zweden en in China zelfs worden ingehaald door de plannen die daar worden gemaakt. Ook daar niet voldoende hoor. Maar alsnog worden we ingehaald qua die vergroening. Het gaat er uiteindelijk om, de meneer zegt net van... Meneer van Scheer, ja. Dat we geen regels worden geschonden door Tata. Ja. Maar dat is nog maar te bezien, wat ik net zei. Mensenrecht op gezondheid. Mag er extra stel het kabinet zegt, hier heb je 3 miljard Tata. Kom, hup, schoonmaken. Als dat zo zou zijn, dan zijn er eigenlijk 2 voorwaarden. Harde deadlines. En zo snel mogelijk in ieder geval dus die kooksfabriek tegen 2023 dicht. Of zodanig verschoond dat het gewoon gezond is. Ja. En meer inspraak voor de werknemers. Ja, u blijft randvoorwaarden creëren. U zegt niet van moet dat, maar. Nee. Ja, die credit heeft Tata gewoon niet verdiend, helaas. Erwin, wat denk jij over 10 jaar? Hoe ziet het eruit? Het staat nu in de verkoop. Het is altijd een beetje wishful thinking. Wat ik hoop is dat het gewoon in de stichting ondergebracht gaat worden. Een stichting, oké. Ja, dat de overheid zich er meer mee gaat bemoeien. Het is een van de modernste staalbedrijven ter wereld. Een van de meest innovatieve ook. Maar het moet uit het handen van het bedrijfsleven, zodat er meer druk op komt om het groter te maken. Het moet uit die opportunistische sfeer van aandeelhouders die snel willen cashen. Ja. Okay. Ja, dan krijgen we een beetje een staatseconomie, hè? Ja, zo is het ooit begonnen. Okay. Het is regeringsinitiatief opgericht ooit. Ja, oké. Okay. Meneer Van der Scheer, goed idee? Ja, ik kan me daar best in vinden. Dus waar het om gaat is dat dit een van de mooiste locaties binnen Europa is waar je staal kan maken en efficiënt kan produceren. Dat is echt geografisch een van de beste punten binnen Europa. Dat zou zonde zijn als je dat als Europa laat lopen. Okay. Ik denk ook dat we vanuit Europa veel meer zicht moeten bieden op die ontwikkeling en de staalbehoefte die er in Europa is. Tata levert hier 85% ongeveer van haar productie in Europa. Ja. Kortom, we hebben het nodig, ik zou zeggen, een goed model zou zijn dat inderdaad Den Haag ook wat meer meedoet en die aandeelhoudersproblematiek die we kennen, dus niks te zeggen hebben over je eigen omgeving, daar moet je wat aan doen. Precies, ik ga weer onderbreken, want ik wil heel kort nog naar mevrouw Kostlitz. Hoe ziet het er over 10 jaar uit, denkt u? Ja, het is volledig schoon of niet. Of het is weg. Ja, het is weg. Maar wat de meneer net zegt over de locaties, natuurlijk helemaal niet de ideale locaties. Maar dat gaan we niet meer kwetsbare doen. Duinen. Okay. Precies, dat gaan we niet meer doen. Ik dank jullie alle drie. Ines Kostlitz, statenlid voor de Partij voor de Dieren, Tom van der Scheer van de Ondernemersvereniging Eimond en journalist Erwin van der Brink. Hoog tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Dat de formatie lang duurt is inmiddels wel bekend, maar wat vinden de mensen in het land daar eigenlijk van? Ik ging de straat op om aan mensen te vragen, wat vindt u ervan dat de formatie zo lang duurt? Goedemiddag, wat vindt u ervan dat de formatie zo lang duurt? Ik vind het wel goed dat ze tijd nemen, want er zijn allemaal problemen in het land. Ik kan ook geen huis vinden op het moment, maar ik vind wel als je overhaaste beslissingen gaat nemen En in een kabinet gaat stappen waar jouw partij slecht uitkomt in de beeldvorming en waar je als partijleider niet happy bij voelt, ja, daar heeft niemand wat aan. Dus ik vind het heel goed dat ze echt goed zorgvuldig naar kijken. Ja. Ja, ik vind het wel goed. Kijk, vorige keer in 2017 duurde het ook heel lang. Ja, dat was ook een record, geloof ik. Nou, ik vind, als je een record hebt, moet je altijd kijken of je nog weer een record kunt verbeteren. Het is altijd voor het hoogste gaan. Ja, dat vind ik. Ja, dus, ik vind het wel leuk. Ik ben sowieso altijd fan van formaties. Dat vind ik enig. Het is gewoon altijd leuk om naar te kijken. Dat die mannen in pakken, die komen dan een gebouw uit. En die zeggen dan van, ja, dat is een goed gesprek, maar ik kan er niks over zeggen, want het is niet goed voor het proces. En wij zijn niet aan zet. En we moeten langs de inhoud. Ja, ik vind dat leuk. Dit is toch een beetje slow television, hè? Slow television. En het is railway. Of met die treinen van de EO. Of we zijn er bijna. Dat is zo. Ik hou daarvan. Nou, dat kan mij niet lang genoeg duren. Dankjewel, Diederik. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Dit is de dag dat het bedrijf InfoLearn als een van de eerste werkgevers in Nederland een werkweek van maximaal 32 uur per week instelt. Zo'n 4-daagse werkweek is goed voor de balans tussen werk en privé van de werknemers, denkt het bedrijf. Hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wildhagen vindt het streven naar een 32-uurige werkweek onverantwoord. Psycholoog en auteur van het boek Fucking Druk, Thijs Launsbach, pleit al langer voor een 32-uurige werkweek. En zij gaan met elkaar in debat. Meneer Launsbach, het bedrijf denkt dat een 32-uurige werkweek de werknemers gezonder en productiever maakt. Wat denkt u, kan dat kloppen? Nou, dat is wel wat er uit een aantal studies blijkt die hier in de afgelopen jaren naar is gedaan. Waaruit blijkt dat mensen die... Het hoeft overigens niet per se een 32-uurige werkweek te zijn, hoor. Er wordt ook wel geëxperimenteerd met een 35-uurige werkweek of een 34-uurige werkweek. Maar waar zit de crux dan? Is de crux dat het in 4 dagen kan? Nee hoor, ook dat is niet per se een gegeven. Oh, okay. Er wordt ook geëxperimenteerd met mensen die bijvoorbeeld een middag vrij hebben of een middag vrij per twee weken. Maar het blijkt in ieder geval wel uit die studies keer op keer dat mensen die wat meer vrijheid hebben in het zelf indelen daarvan en wat minder uren werken, een stuk gezonder zijn, minder vaak ziek zijn. En een stuk tevredener zijn en productiever zijn met hun werk. En productiever ook? Productiever is niet per se een gegeven. Okay. Nu blijkt het wel zo te zijn, uit in ieder geval een aantal van die onderzoeken, dat de productiviteit niet evenredig terugloopt met het aantal uren. Hij loopt een beetje terug, maar niet zo hard als je zou verwachten. Ja, dus als je minder uren werkt, dan is de theorie dat je wat beter prioriteiten stelt. En misschien wat minder dingen doen die wat minder opleveren. Ja. En dat dus die productiviteit niet navenant inboet. Meneer Wildhagen, 32 uur werkweek vindt u onverantwoord. Heb ik me laten vertellen waarom? Nou kijk, in de eerste plaats is het denk ik heel goed voor de discussie dat als we dit invoeren in Nederland, dan moeten we meer gaan werken. Want we werken in Nederland gemiddeld 30 uur per week. Dus dat het lijkt een cadeautje, maar we moeten gewoon harder gaan werken met z'n allen. Nou ja, dat is de realiteit. Omdat Nederland is een uitzonderlijk land qua deeltijdcultuur. Ja. De enige part-time economy in the world. Dus de realiteit is dat als je zegt van verplicht 32 uur... Ja, dan moeten dus met name de mannen die moeten dan ietsjes minder werken. En heel veel vrouwen werken gemiddeld 28 uur. Ja, dus, ik wou het zeggen. Want er zijn heel veel mensen die wel 40 uur of 36 uur werkweek hebben. En voor hen is het natuurlijk wel minder. Voor hen is het minder, maar voor een heel groot gebied. Waarom is het voor kijk, het grote punt is, kijk, ik ben het helemaal eens. Hè. Ik bedoel, hoe je werk organiseert is enorm belangrijk. En er is autonomie verloren gegaan de afgelopen tijd. Zeker bij jonge mensen, bij flexmensen. En dat is ongezond voor mensen. Dus dat is absoluut het punt. Maar het andere punt is dat we met een enorme krapte zitten. Die is demografisch bepaald. Dus we hebben veel te weinig mensen. En dat zou kunnen betekenen, als je het zo door zou trekken, dat ook straks de scholen zeg maar 32 uur open zijn. Oh ja. En het ziekenhuis op vrijdag dicht is. De kraptecrisis is enorm. Dus als je een land waarin relatief weinig wordt gewerkt, 1430 uur per jaar, Zuid-Korea iets van 2200. Als je mensen aanmoedigt om nog minder te werken, dat betekent dat we ook minder dienstverlening hebben in het onderwijs, in de zorg, dat we de energietransitie niet kunnen maken, want er zijn te weinig mensen met te weinig uren. En dat vind ik de kwaliteit van de publieke dienstverlening gaat teruglopen, zegt u. Ja, we zitten nu al met het punt dat scholen al zeggen, we hebben te weinig mensen. En dus als mensen zeggen, nou, dan ga ik ook gewoon minder werken. Ja, dan dat betekent dus dat de zorg, politie, onderwijs, de hele problemen. Technische installatie hebben we problemen. Dus mijn punt is, verbeter het werk, maar niet door in Nederland nog minder te werken. Meneer Launsbach, wat gaan we daar? Ja, dat is wel een probleem. Als iedereen dat klopt. En dat is, ik denk dat professor Wildhagen daar ook precies de koe bij de hoorns heeft. Het is niet in elke sector zomaar in te voeren. En bij sommige sectoren... Maar überhaupt, de hoeveelheid werk die verricht moet worden, hebben we nu al te weinig mensen voor, zegt meneer Wildhagen. Ja, en ik kan daar een hele hoop in meekomen. Kijk, mijn perspectief erop gaat meer over de mentale gezondheid van werknemers. Dat is mijn focus daarin. Maar het klopt heel erg wat professor Wildhagen daarin zegt. En dat is zeker ook niet iets dat je bij wijze van spreken morgen voor iedereen meteen zomaar zou moeten invoeren. Daar gaat natuurlijk een hele hoop tijd overheen. Ik denk wel dat het met er jaren dat je best kan kijken naar, we gaan steeds meer toe naar een model waarin we iets minder werken. Wat is het nu maar slecht dat we dan kritisch moeten kijken naar wat we dan precies doen en hoe we dat effectiever kunnen doen, waardoor dat niet een enorme sprong is in één keer. Ja. Dat is natuurlijk wel duidelijk. Ja. Want meneer Wildhagen noemde het getal van Korea. Nou, die werken dus veel harder dan wij. Wij zijn dus relatief veel vrij. Hoe is het met onze gezondheid gesteld? Is die relatief goed of relatief slecht? Is er een reden om daaraan te gaan werken? Of moeten we eigenlijk zeggen, nou, die is eigenlijk ook heel goed hier? Er is eigenlijk wel wat dat betreft iets geks aan de hand. Dat over het algemeen onze gezondheid best wel goed is. En dat we ook over het algemeen best tevreden zijn, bijvoorbeeld met ons werk. Maar dat we wel een behoorlijk stressprobleem hebben. We hebben een behoorlijk burn-out probleem in dit land. Dus het CBS heeft becijferd dat ongeveer 1,3 miljoen mensen jaarlijks te maken krijgt met uitputting vanwege werkdruk. Oh, dat is wel weer veel, ja. Althans, dat klinkt veel. Ik weet niet hoe het is in vergelijking met andere landen. Dat is redelijk hoog. En dat heeft ook wel iets te maken met het soort werk dat wij doen. Dus daarom gaat misschien de vergelijking met Korea ook een beetje mank. Al ben ik niet een expert op het gebied van werk in Korea. Nee. Maar ik kan me voorstellen dat daar ook nog wel in het kader van het werk en de inhoud van het werk ook nog wel een verschil zit. Ja, maar u zegt de gezondheid is wel zodanig dat het echt wel goed zou zijn voor veel mensen om minder te werken en daardoor ook minder stress te hebben. Nou, ik maak me daar wel zorgen over die cijfers. En kijk, een burn-out heeft natuurlijk niet alleen maar te maken met je werkdruk. Heeft vaak is een combinatie tussen werk en privé. Maar heeft ook wel vaak te maken met een toch een behoorlijk hoge werkdruk in het werk dat je doet. En bijvoorbeeld ook juist het combineren van je werk met al die andere dingen die je belangrijk vindt in je leven. Maar op zichzelf, zegt u, die stap die InfoLearn nu zet, dat is een goede stap, zegt u. Ik denk dat daar behoorlijk wat positieve gezondheidsconsequenties aan vastzitten. Oh ja. Nogmaals, niet één op één te vertalen naar elk ander bedrijf in Nederland. Nee, dat is helder. Daar. Meneer Wildhaag, ja, dat is toch wel fijn als er minder mensen overspannen raken. 1,3 miljoen, noemde meneer Launsbach net, dat is veel. Nou ja, dat is zeker. En wat ik al zei, er is veel te verbeteren en er is ook veel verslechterd de afgelopen tijd. En dat heeft allemaal te maken met gebrek aan autonomie en regelmogelijkheden. Je ziet dat ook in de zorg. Maar het effect is natuurlijk dat als je te weinig mensen hebt, dan gaat ook de werkdruk stijgen. Hè? Dat hoor je ook op IC-afdelingen nu. Ja. Dus minder mensen, minder uren betekent meer werkdruk, betekent meer problemen. Hè? Dus daar zit ook een vicieuze cirkel die je ook moet zien te vermijden. Wat zou u dan tegen InfoLearn zeggen? Dus als ze daar zeggen van ja, eigenlijk is de druk te groot. Eigenlijk willen we toch echt graag dat die mensen minder hard hoeven te werken. Ja, maar zij hebben alle vrijheid om dat te doen. Nee, ik ben wel heel benieuwd, want ze zitten in een sector met krapte. Dus als zij zeggen, weet je wat wij doen? Ja, we gaan meer mensen aantrekken. En als dat lukt, is dat natuurlijk prima. Hè? Want je hoeft niks voor te schrijven aan bedrijven en ook niet aan mensen. Maar om te zeggen, dit is voor Nederland het model en dat moeten we verplichten. Ja, dat zou gewoon betekenen dat er minder uren zijn waarin we productief zijn en waarin we de diensten kunnen verlenen die de samenleving ook wil hebben. Dus je moet het denk ik inderdaad heel goed over nadenken. En mensen moeten gewoon een individuele keuze maken. Maar ik denk dat er aan het werk zelf nog heel veel ook te verbeteren is. Dat zie je ook in de zorg. De uitstroom binnen 2 jaar van nieuwe mensen is 40%. En dat heeft ook te maken met de arbeidsomstandigheden, de bureaucratie en dat soort zaken. Ja, u zegt op dat gebied kan je ook heel veel veranderen, waardoor de druk ook anders wordt en mensen het fijner vinden om te werken en misschien ook minder de behoefte hebben om minder te gaan werken. Als ze meer autonomie hebben en zelf kunnen indelen en bepalen hoe ze hun werk doen. Dat zeker, hè? Dus flexibele begin- en eindtijden. Maar ook waar Nederland enorm achterloopt, is moderne verlofregelingen. We zijn net van die 2 dagen aangifteverlof naar 6 weken voor de mannelijke partner. Nou, dat is een revolutie in Nederland. Ja. Maar we stonden helemaal onderaan op dat punt. Dus daar hoort ook bij, zoals bij topsport werken is topsport. Je moet daar ook kunnen ontspannen. Je moet ook zorgen dat mensen ook, als er iets bijzonders is, dat ze een verlofmogelijkheid hebben. Ja, en dat soort zaken, dat hebben we hier nog echt niet zo goed geregeld. Nee. Er wordt wel vaak naar Scandinavië gewezen als de grote voorloper als het gaat over werk-privé. Daar werken ze minder, geloof ik, hè, meneer Launsbach? Het zal niet voor heel Scandinavië gelden, maar daar zijn ook landen waar er minder wordt gewerkt dan in Nederland. Maar is dat een voorbeeld? We zitten wel bij dat clubje landen waarin al weinig wordt gewerkt. Ja, ja. Maar zouden we daar nog stappen in kunnen zetten? Nou, ik denk dat wat meneer Wildhagen net zegt eigenlijk wel heel duidelijk is. Hè? Dus dit kan een stap zijn in die richting. Het gaat over het vergroten van autonomie, maar het is niet de enige mogelijke stap die we kunnen doen. Dus er zijn ook nog inderdaad meer flexibiliteit in bijvoorbeeld het indelen van hoe je werkt of hoe vaak je werkt of wanneer je werkt of hoeveel uren je werkt. Meer ruimte om wat minder te werken op het moment dat er sprake is van zorg of mantelzorg. En er zijn allemaal van dat soort mogelijkheden die ook de autonomie vergroten, waar ook nog wel dingen te halen zijn, zou ik zeggen. Ja, als we jullie in een hokje stoppen, dan kom je er samen wel uit in een plan, als ik het zo hoor. Ik zie er naar uit. Het kan 32 uur kosten, maar we komen eruit. Ja, precies. Ja. Want meneer Wildhagen, u zegt ook andere dingen dan zo'n kortere werkweek. Die zouden kunnen helpen om de gezondheid van de werknemers te verbeteren. Zeker. Kijk, je ziet dat in een land waar deeltijd een norm is, dat er eigenlijk op al die andere terreinen te weinig gebeurt. Dus Scandinavië is niet een stuk van Europa waar minder wordt gewerkt, maar wat veel moderner is, waar de gelijkheid tussen mannen en vrouwen groter is. De kinderopvang is goed en gratis. Dus er is heel veel in het land van de werkenden te verbeteren. Maar we moeten ook in de gaten houden dat we een maatschappij hebben waar we echt verwachten dat er kwaliteit is van onderwijs, van zorg, van allerlei zaken. En daarom is het ook heel belangrijk om te zorgen dat die inzet daarvoor blijft. Precies. En het gaat om de balans tussen die onderdelen. Zeker. Ik stel voor dat we een kamertje voor jullie huren, ergens. En dat we dan volgende week jullie daar weer uit laten komen en horen hoe het verder moet. Goed idee. Ja? Prima idee. Kijk, nou, jullie zijn er. Dat komt goed. Hartelijk dank, hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wildhagen en psycholoog en stressexpert Thijs Launsbach. Zometeen Bureau Buitenland met Tim de Wit. Daarin een gesprek over het denken van de Chinese leider Xi Jinping. En dat er steeds meer wordt ingestampt bij de bevolking. En straks om 8:30 zijn wij er weer langs Lijn en Omstreken. Daarin is wielrenner Koen de Kort de gast, die 3 vingers verloor bij een ongeluk en zijn leven helemaal op de kop zag gaan. Hij vertelt zijn verhaal. Ik zou luisteren. Fijne avond, tot dan. NPO Radio 1.